Majówka majówką, a tu 17 minęła popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami druga godzina naszego spotkania. Zaczynamy od serwisu. Romuald Wójcik. Strajk przełożono, pikieta się odbyła, na rozmowę z zarządem LOT-u związkowcy nie przyszli. Lepsze niż się spodziewano prognozy dla Polski w unijnym budżecie po 2020 roku. Spłynęła turystyczna legenda Podlasia, tatarska jurta w Kruszynianach, ale właściciele zapowiadają, że ją odbudują. Związkowcy nie przyszli na rozmowy z zarządem LOT. Spotkanie zapowiedziano podczas porannej pikiety przed siedzibą firmy. Na rozmowy dotarło 10 pracowników i nie było wśród nich związkowych liderów. Takie spotkania są otwarte dla wszystkich pracowników i współpracowników, mówi rzecznik spółki Adrian Kubicki. Zarząd czeka na pracowników, którzy chcieliby zadać jakiekolwiek pytanie, zgłosić jakąś sprawę, ale też wysłuchać od zarządu informacji o sytuacji spółki, informacje, które nawet nie są czasami informacjami publicznymi. Adrian Kubicki dodaje, że nie jest to ostatnie spotkanie, na które zaprasza zarząd. My te spotkania będziemy kontynuować co najmniej do końca tygodnia. Później z pewnością też pytanie, czy będzie to potrzeba spotkań codziennych, ale na pewno będziemy taki dialog z pracownikami prowadzić. Chcemy, żeby z tych spotkań wypłynęła pewna propozycja na bazie jakby tych oczekiwań, które tu są formułowane. Wczoraj wieczorem związkowcy ogłosili, że zamiast planowanego na dziś strajku odbędzie się pikieta przed siedzibą spółki i zapowiedzieli, że jeśli w ciągu 2 tygodni nie dojdzie do porozumienia, wyznaczą kolejny termin strajku. Przyczyną sporu jest wypowiedziany przez zarząd regulamin wynagradzania pracowników z 2010 roku. Dobre wieści z Brukseli. Będą mniejsze cięcia unijnego budżetu w stosunku do prognoz, dowiedziała się nasza korespondentka Beata Płomecka. Wydatki na politykę spójności zostaną ograniczone o 10%, a na rolnictwo o 5%. To też korzystniejsze warunki dla Polski, powiedziała w Polskim Radiu 24 Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Odbieram to jako pewien sygnał, że nie ma woli obecnie w Unii Europejskiej, to bardzo dobrze, aby mocno się konfliktować. Raczej szuka się kompromisu i oczywiście budżet to jest bardzo czuły punkt w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wiadomo, że są ogromne rozbieżności interesów różnych państw. Wiadomo, że w gronie 27, bo już nie liczymy Wielkiej Brytanii. Kluczowe jest tutaj jednak wyjście naprzeciw i szukanie tych elementów spójnych. Według nieoficjalnych informacji na spójność w unijnym budżecie przeznaczono 392 miliardy euro, a na rolnictwo 336 miliardów. Strażacy zakończyli gaszenie tatarskiej jurty w Kruszynianach na Podlasiu. Pożar wybuchł w nocy. Pracownikom i turystom udało się na czas opuścić budynek. Ci, którzy przyjechali do Kruszynian, między innymi z Krakowa, żałują, że tego magicznego miejsca słynącego z tatarskiej kuchni już nie ma. Muszę przyznać, że jest strasznie przykro, bo to takie miejsce chyba legendarne. Znaleźliśmy to miejsce i to był taki, nie ukrywam, nasz cel, bo szukamy miejsc, gdzie można dobrze zjeść. Pierkaczewnik, na to czekałem, ale no szkoda, bardzo szkoda. Przyjechaliśmy na wczasy. Przepyszne jedzenie. No w szoku jestem. Pierwszy raz w ogóle na Podlasiu. Tym bardziej żal, że wczoraj tak mili ludzie nas poczęstowali takim pysznym jedzeniem, a teraz już tego miejsca nie ma. Straty po pożarze oszacowano na 1,5 miliona złotych, ale właściciele zapowiadają, że jurtę odbudują, a pomoc zaoferowała gmina muzułmańska. Wilno przygotowało na majówkę wiele propozycji dla turystów z Polski. Można w towarzystwie przewodnika zwiedzić Stare Miasto albo podziemia katedry, gdzie pochowana została Barbara Radziwiłłówna. W 2017 roku do Wilna przyjechało ponad 1 milion turystów z całego świata, z czego najwięcej z Polski, Białorusi, Rosji, Niemiec i Łotwy. Pod koniec kwietnia i na początku maja obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania Wilnem wśród turystów z Polski, powiedziała Polskiemu Radiu Wilma Dałbarjenie z Centrum Informacji Turystycznej. Z myślą o turystach z Nadwisły codziennie do 6 maja odbywają się wycieczki z polskim przewodnikiem po Starym Mieście w Wilnie. Udział w nich jest bezpłatny dla posiadaczy wileńskiej karty turystycznej, którą można nabyć w kioskach lub punktach informacji turystycznej. Dodatkowe zwiedzanie w języku polskim podziemi wileńskiej katedry organizuje też Muzeum Dziedzictwa Sakralnego. W mauzoleum w 1939 zostały pochowane szczątki króla Aleksandry, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny, powiedziała Diana Ickowicz z muzeum. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Pół minuty po godzinie 17. Zanim powiem Państwu o tym, co w pogodzie piszczy. Serdeczne pozdrowienia z Białegostoku. Właśnie nie jest tak źle, jak pan prowadzący mówi. Flagi powiewają, chociaż ludzie chodzą z parasolami i niebo jest zachmurzone, ale chyba źle to wszystko nie wygląda. Ale chyba idzie ku właśnie burzy. Natomiast w tej chwili jest tu spokojnie, dużo ludzi. No, burza idzie zdecydowanie. Już grzmi teraz w zachodniej części Podlasia, w zachodniej części Warmii, także południowa Warmia, już tu błyskawice i grzmoty. No i tych frontów burzowych, zdaniem synoptyków, będzie tworzyć się więcej. W nocy będzie padać i grzmieć na północnym wschodzie też, a nad ranem na południowym zachodzie przybędzie chmur i będzie kropić. No i po gorącym dniu chłodna noc od 4 do 5 stopni na północnym zachodzie, 9 w centrum, 12-13 na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby tylko w czasie burz porywisty. A jutro na pogodę mogą liczyć mieszkańcy Mazur, Suwalszczyzny i Podlasia. Turyści również, jeśli tylko zachowają spokój. Na pozostałym obszarze niebo przykryją chmury. Padać może, a po południu zagrzmieć także i zabłyszczeć na południowym wschodzie. Uwaga tam na ulewy. Nadal ciepło od 16 stopni na Pomorzu do 26 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy polskie piosenki. Myślę, że to zdanie doskonale opisuje Trójkę. Zapraszamy zatem z dumą na retransmisję koncertu pod tytułem Kochamy polskie piosenki. Utwory Marka Grechuty, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i innych wykonają niezwykle uzdolnieni muzycznie młodzi artyści. Pojedynczo i grupkami. Do usłyszenia. Dziś tuż po 18. Piotr Sternach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Patrz, Barbara, 500 zł taniej! Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł! Już jutro w Lidlu wyciskarka wolnoobrotowa. Nowoczesna technologia. Dzięki wolnym obrotom i tłoczeniu na zimno przygotujesz pyszne sorbety i zdrowe soki, zachowując więcej witamin i minerałów. Wyciskarka wolnoobrotowa w supercenie 249 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Bezpieczna, komfortowa, wszechstronna, przestronna. Skoda Rapid Spaceback. Nowoczesna, elegancka, wyrazista, dynamiczna, miejska, rodzinna. Poznaj ją. Teraz Skoda Rapid Spaceback z klimatyzacją i radiem z Bluetooth dostępna jest w wyjątkowo korzystnej cenie już od 51 501 zł. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Lubimy mówić o tym, co cieszy. No to w takim razie to, co cieszy, to na pewno to, że żadnych utrudnień drogowych większych na razie państwo nie meldują. I bardzo dobrze, i tego się trzymajmy. To no, może taka nostalgiczna dzisiaj trochę piosenka dnia, ale bardzo piękna. Stanisława Celińska, proszę posłuchać. Cudem jest świat. Oczami dziecka patrzę na świat. Nieważne ile teraz mam lat, zachowam w sobie wśród życia burz to małe dziecko, co chłonie cud. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Ciemność Miejscowość znam dobrze, szłam wzdłuż jej ścian, szukając światła po kruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam i w końcu życie swe odmieniłam. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Oczami dziecka popatrz na świat, nieważne ile teraz masz lat, zachowaj w sobie wśród życia burz to małe dziecko, co chłonie cud. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Zaśpiewała Stanisława Celińska i to była nasza piosenka dnia. Pytałem państwa, pod jakim hasłem upływa majówka. No, u niektórych to niestety gorączka majówki. Spędzam na remoncie mieszkania, niestety mam też gorączkę i idzie coraz bardziej do przodu, chociaż miałem takie dwa dni, że myślałem, że nie dam rady do końca weekendu majowego skończyć mieszkania. Ale może się uda. 227 trójek, proszę być dobrej myśli. 71335, można też do nas napisać. Aha, zd3@polskieradio.pl, ten adres też jest czynny. 71335, powtórzę, bo ten numer SMS przez najbliższe 3 minuty i 53 sekundy to będzie numer dla tych, którzy chcą otrzymać płytę projektu Bokka. Day One, właściwie Day First, można tak powiedzieć. To jest utwór z tej właśnie płyty, która jest naszą płytą tygodnia. 71335, imię, nazwisko poprosimy i proszę dopisać Bokka, żeby było wiadomo, o co chodzi. Dwa egzemplarze powędrują do państwa. Bocca Day One. Rozmawialiśmy dziś o zdrowym śnie na świeżym powietrzu pod chmurką. To idealny utwór do tego, żeby sobie poleżeć na hamaku właśnie i patrząc w gwiazdy, posłuchać nowej płyty, a dwie płyty powędrują do Państwa, tak jak obiecałem, do pani Krystyny z Czechowic, a może nawet z Dziedzic i do pana Roberta do Gdańska. Serdecznie gratulujemy. Jutro będzie kolejna szansa. Proszę nasłuchiwać w audycjach trójkowych, ale jutro także, o czym słuchacze przypominają skrzętnie. Bardzo dziękujemy. My przekazujemy to dalej z dumą. Oczywiście polski top wszechczasów na antenie programu trzeciego. No to my teraz powracamy z tej otchłani, ale wracamy na krótko, bo lecimy na pustynię. Dokładnie to do Abu Zabi. Zapraszamy do trójki. Ale niekoniecznie po to, żeby odpocząć, bo tam, na kończących się dziś międzynarodowych targach książki, Polska była gościem honorowym. Przez niemal tydzień mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich słuchali o polskim kinie, muzyce i literaturze. Odbyły się też spotkania z polskimi ilustratorami. Rozmawiano, o tu ciekawostka, o owadach. Pchły, szachrajki, biedronki, a nawet komary pojawiły się na kartkach dzieci z całego świata, które przyszły na prowadzone przez polskich ilustratorów warsztaty. Monika Branch, przygotowująca wystawę, podkreśliła, że dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z Polską. Ilustracji mamy rzeczywiście niesamowity dorobek. Bardzo, bardzo bogaty dorobek i polska ilustracja poprzez Polską Szkołę Ilustracji po ilustrację współczesną jest naprawdę wybitna. Pokazujemy ilustracje jakby od starych ilustratorów, czyli nie wiem, Jan Marcin Szancer po ilustracji współczesnych, czyli na przykład Janka Bajtnika, Małgosię Górowską, Kasię Bogucką czy Mariannę Oklejak. To są właśnie ilustratorzy, którzy też między innymi tutaj przyjechali na targi, czy Martę Ignerską. Prezentujemy po prostu bardzo, bardzo ciekawe insekty, bo mamy mrówki, koniki polne, mamy pająki, krabąszcze, pszczoły. Wszystkie te takie ciekawe postacie, to był na przykład płaszcz szachrajka. What are you drawing? I'm drawing a garden. Co rysujesz? Ogród. To będzie ogród pełen motyli. Zaczęłaś od żółtego, a potem dodałam trawę, w której rodzą się motyle. Szczerze mówiąc, myśląc o koncepcji tej wystawy, właśnie zastanawialiśmy się nad tym, jak ten koncept będzie odebrany tutaj, dlatego że właśnie mieliśmy wrażenie, że to jest coś bardzo egzotycznego i nawet konsultowaliśmy tutaj z osobami na miejscu, z ambasadą, jak ten motyw insektów może być przyjęty, czy to w ogóle na przykład będzie akceptowalne w tej kulturze, ale otrzymaliśmy informację, że jak najbardziej możemy to pokazywać. No i mam nadzieję, że ta wystawa, że ona w jakiś sposób zachęci dzieci do odkrywania tego świata insektów. A lot of energy, okay? So you have a lot of colors and you can use all of them, yeah? Jan Bajtlik, autor przetłumaczonej na 6 języków książki Typogryzmol, zwraca uwagę na dziecięcą kreatywność. No właśnie, dobre warsztaty są takie, że kiedy ja nie muszę nic robić. Kiedy zadanie, czy to, co robimy, jest tak wytłumaczone i są tak materiały przygotowane, że dzieci intuicyjnie same wiedzą, co mają robić, że nie trzeba im wszystkiego tłumaczyć i nakazywać wręcz czegoś. Nie tylko robaki pojawiły się na dziecięcych pracach. Natalia Uryniuk, autorka projektu Balticarium, uwielbia polskie ryby i zaskakujące nadmorskie krajobrazy. Co ciekawe, w książce o Kaszubach narysowałam wielbłąda. Jak to? Co on tam robił? Tak. Zawędrował do zoo? Bo w książce Na trobach Kaszub, którą zilustrowałam, jest tekst o łebie. Łeba, te piaski, właśnie te wydmy w łebie przypominają pustynię. I narysowałam wielbłąda z tymi kwiatami, z tym haftem kaszubskim w pysku. Ale też, jak zauważyłam, Emiratczycy tak szukają właśnie innej kreski, innego spojrzenia, czegoś nowego. I myślę, że moje prace się znacząco różnią od tych prac arabskich ilustratorów, bo są dużo bardziej kolorowe. I też bardziej proste w formie. What is it? What are you going to draw? What are you... A ja chcę namalować sobie coś przyjemnego. Każdego dnia powinniśmy zrobić coś przyjemnego, bo to jest podstawą naszego szczęścia. Wiesz co? Myślę, że jesteś bardzo mądra. Thank you. Owady w ilustracjach oglądała i opowiadała o tym Państwu Anna Dudzińska z Polskiego Radia Katowice. 20,5 minuty po 17:00 pan Jacek z Białegostoku napisał, no gdzie tu wyjeżdżać, jak dziś mecz w Lidze Mistrzów, a jutro Puchar Polski. No i znów i wieczorem, Lewy dziś, ach takie życie, pasjonata piłki kopanej. Pozdrawiam, my również pozdrawiamy Białystok. A Państwo z Ostrowa, z domku, proszą o wyjaśnienie terminu outdooring, który padł całkiem niedawno, bo córka się zainteresowała. No chcieliśmy nie robić przykrości tym, którzy z musu muszą uprawiać indooring w tę majówkę. Aha, indooring nie ma nic wspólnego z drobiem. To takie wyjaśnienie. A to już Maciej Maleńczuk. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Wojciech Młynarski napisał piękny tekst. Maciej Maleńczuk zaśpiewał, a 24,5 minuty po 17 wskazuje zegar. Zapraszamy do Trójki. A my wciąż o owadach. Słów kilka. Mierzą nawet 3,5 cm długości. Są roślinożerne, mają pierzaste czułki i właśnie zaczęły się ich oblatywania wokół nas. Ciekawe, czy Państwo już wiedzą, o kim mowa. Majowe chrabąszcze. Tak, tak. Łatwo rozpoznać. Swoją obecność anonsują głośnym bzyczeniem. Czasem wplątują się nawet we włosy. No, to będzie problem. Ale co, wtedy będą jakieś krzyki rozpaczy? No, raczej tak, ja się boję takich owadów. Słynie z tego, że może być właśnie tak kojarzony z taką, nazwijmy to, szkodą, wszczepieniem się we włosy. Doktor inżynier Artur Rutkiewicz, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Przylatują na przykład wieczorem do lamp, do otwartych okien, do światła po prostu. Światło je wabi, a ponieważ ich aktywność związana z lotem, to właśnie parne, upalne dni i zaczynają pod wieczór i latają też wieczorem i częściowo w nocy. Zaczynają latać rzeczywiście po zachodzie słońca. Doktor habilitowany Tomasz Mokrzycki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Ale to jest wszystko ukierunkowane, no samce szukają samic, samice perfumują się feromonami i samce po tych feromonach odnajdują samice. No i rzeczywiście jak wtedy gdzieś staniemy na drodze, to możemy te chrabąszcze spotkać. Relatywnie jest w stosunku do powierzchni swoich skrzydeł dosyć duży i ciężki. W związku z tym lata, powiedzmy, ociężale. Słabo manewruje, trudno mu jest wystartować, jak już leci, to leci. W związku z tym bardzo często zdarza się, że uderza w jakieś przeszkody. Lub też, jeżeli ich jest dużo, latających, no to mamy szansę bezpośredniego spotkania z nimi. To one nas specjalnie nie wybierają. Mogą gdzieś tam nam usiąść, nawet na głowie, ale to jest po prostu czysty przypadek. Ten cały lot nie jest przeciwko nam skierowany, to jest lot godowy. Mają uzbrojone w takie pazurki, dzięki którym utrzymują się na roślinach, na powierzchni, na którą wiatr lub ich własny lot ich przyniesie. Teraz to może być lipa, drugi raz człowiek. Mają pazurki. Doktor Piotr Tykarski, entomolog, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wystarczy popatrzeć, wziąć do ręki z bliska, popatrzeć, zwłaszcza jeśli się chwyci samca, ma piękne, pierzaste czułki, naprawdę sympatyczne stworzonko. Nikomu nic złego nie zrobi. No na nawet taki futerku tutaj ma. Nie mam nic do chrabąszczy. A ten proszę zobaczyć. Bardzo elegancki. Przystojny można by rzec. Bardzo przystojny. Jakie jeszcze ma futerko? No przy bliższym poznaniu można by było polubić. Miły w dotyku to może powodować to, że jest jakby na powierzchni taki omszony. Mamy małe, drobne włoski jakby, które dotykając tworzą takie wrażenie. Napadły na mnie całą chmarą. My możemy się z nimi spotkać w tych miejscach, gdzie się wyroją masowo, a to są miejsca związane najczęściej w pobliżu bytowania ich, czy życia ich larw. Ich larwy żyją do 3 lat w ziemi, żywiąc się korzonkami roślin. Od trawy poczynając po drzewa i krzewy kończąc. Tomasz Jeleński pytał o wszędobylskie chrząszcze majowe. Jeśli majowe, no to maj. Brnąłem do ciebie, maju, przez mrozy i biele, przez śnieżyce i zaspy i lute zawieje, przez bezbarwne szpitalne korytarze stycznia. W tych korytarzach słońce gasło ustawicznie. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci, od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci, od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. I płyną przeze mnie dmuchawce jak dzieciństwa echa, i wielka jest majowa moc, kiedy niebo się do ziemi uśmiecha. Śpi w twoim wnętrzu chłopiec, w chłopcu pierwszy zachwyt poznaje. Z twoich ziaren wyrosną sady, strudzonemu pielgrzymką ulży i dodaj wiary. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci, od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci, od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. Taka muzyczna niespodzianka majowa od starego dobrego małżeństwa oczywiście. 17.30 już się zbliża. Zerkam na mapę burzową. Warmia już pokaźnie grzmi i błyszczy. Podlasie również. Tam proszę uważać. Szczególnie te opady będą kierować się ku północnemu wschodowi. Tam w nocy jeszcze trochę popada, a nad ranem zacznie znów padać, ale na południowym zachodzie, na przeciwległym krańcu Polski. To będzie chłodna noc miejscami od 4 do 5 stopni na północnym zachodzie, 9 w centrum, 12-13 na południu i południowym wschodzie. Jutro znów bardzo ciepło na Podkarpaciu 26 stopni, w centrum umiarkowanie 21, najchłodniej na Pomorzu 16 i raczej pochmurny to będzie dzień. Padać może po południu, zagrzmieć także na południowym wschodzie. Tam możliwe, że nawet ulewy będą towarzyszyć grillującym, a wtedy to lepiej pod dach. Wiatr słaby, umiarkowany, na południu porywisty, południowo-wschodni, a w czasie burz tradycyjnie porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. 31 minut temu minęła godzina 17, to znaczy, że jeszcze 29 minut naszej audycji pozostało. Hela mówi, że znów przestali państwo dzwonić, 227 trójek. Być może kiełbasa już doszła, karkówka też, sałatka przyrządzona, no to nie ma na co czekać. To jakiś utwór bym dorzucił jeszcze na deser. Natalia Przebierz, oczywiście, a pani Ania z Gliwic pisze: słucham prognozy pogody i nadal nie wiem, czy będzie padać, czy nie. Podlewać, czy czekać. Chmury się zbierają, ale za chwilę wychodzi słońce. Na razie, pani Aniu, nic nie wskazuje na to, że będzie padać. Ale ja na wszelki wypadek bym przynajmniej zostawił jaką butelkę z wodą. No będą chciały, to się napiją, nie? To wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Za 25 minut godzina 18. Zapraszamy do Trójki. I rozmawiamy dzisiaj o odpoczynku, wypoczynku. Wielu z nas lubi wypoczywać w tłumie, ale są i tacy, którzy wolą samotność. Czasem potrzebują ciszy nawet na co dzień. Jedną z takich osób jest ojciec Elizeusz, pustelnik mieszkający w Sudetach, w okolicach Góry Radoszki. Do jego samotni naszą reporterkę Annę Rokicińską zabrał przewodnik sudecki Grzegorz Szczygieł. Podejdziemy, zobaczymy. W chwili obecnej, szczerze i uczciwie mówię, pustelnik mieszka naprawdę w znakomitych warunkach. Ponieważ Fundacja Lasów Państwowych dziś ma drewnianą altanę, w której wiedzie swój pustelniczy żywot. Natomiast wcześniej ten sam jegomość mieszkał w typowej pustelni, którą zbudował, zaraz pokażę, tutaj w takim załomie skalnym. Halo, halo? Może śpi? Halo, halo? Ach, ja się zawsze zastanawiam, czy tak nie strach samemu w takim lesie. Ja się tak czasem zastanawiam, czy nie chciałbym właśnie tak... Samemu w lesie. Od czasu do czasu mieć kontakt z ludźmi, a tak żyć w zgodzie z przyrodą, w ciszy, spokoju. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja bardzo przepraszam, że niepokoję, ale mam tutaj przyjezdną panią redaktor, prosto z Warszawy. Chciałam ojca zapytać, ile lat ojciec tak mieszka? 17. A co ojca skłoniło do tego? No powołanie. Ale tak samemu tutaj nie nudno, nie smutno? Nie tęskno tak za ludźmi? Ludzie już przychodzą tutaj do mnie. Jak często tu ludzie trafiają? Dzisiaj tak mniej było. A w zimę? A w zimę jeszcze mniej. Wtedy jest bardziej samotnie. Ja teraz opracowuję taki swój wieczór, który jest, wydobywa się z milczenia. Po prostu milczenie to jest język Boga. To słychać, jak krople na nas padają. No właśnie, to właśnie język Boga. A czasami ktoś przychodzi i pyta na przykład o to, co powinien zrobić w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, czy o radę? Przychodzą. Nawet takie osoby przychodzą, żeby o potomstwo proszą. No i nawet przychodzą później podziękowanie. To miło, że są wdzięczni. No, to może przyjdziemy tam do kaplicy. No. O, i tu było takie... Te intencje ludzie wpisują. Nawet tutaj byli i z Londynu też, ze Stanów Zjednoczonych też wpisują tutaj. Tak? No. Myślę robić, nie wiem, czy zna pani ojca Leszka, pustelnika z Rawy Mazowieckiej. Nie. To on prowadzi stronę i tam właśnie przekazuje wszystkie to, co zdobywa na pustelni. Inny, bo po prostu, żeby nie zatrzymać to i to samo chcę w to wprowadzić, żeby nie przeszkadzać w milczeniu i można pisać, a pisanie to nie przeszkadza, bo możesz pisać i wysyłać od razu w media. Nawet nie koresponduje się w ten sposób, tylko swoje słowo wysyła. Ojca Elizeusza odwiedziła w jego pustelni Anna Rokicińska. A kogo państwo spotkali na szlaku tegorocznej majówki? No, proszę dać znać. No, wybierzemy się teraz do pewnej magicznej wieży, ale jeszcze 227 trójek. Mając dużo zwierząt, nie możemy sobie pozwolić na grilla, aczkolwiek dzisiaj żeśmy zjeździli całą Puszczę Kampinowską, bo z Pieńkowa do Puszczy jest bardzo blisko i naprawdę było fajnie. Bardzo dużo ludzi na rowerach, bardzo dużo ludzi i to buduje. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wzmak bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stop! Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. To zawsze był mocny kandydat do czołówki polskiego topu wszechczasów. Jutro na antenie Trójki proszę nasłuchiwać Sztywny Palazzi. Być może wysoko. Zakończone już głosowanie. Wyniki, tak jak powiedziałem, 2 maja. To jest ten dzień właśnie. Powiedziałem, że przebadano nas dość konkretnie, jeśli chodzi o majówkowe zwyczaje. City Break to jest taka alternatywna forma na wypoczynek dla osób, które nie mają czasu na dłuższy urlop. Zwiedzanie miast polskich, europejskich, kilka dni. Zwłaszcza dla osób, które lubią mieć częściej wakacje, ale niekoniecznie takie długie. No i w trakcie takich wycieczek lubimy różnego rodzaju atrakcje, no choćby jak lot widokowy samolotem, można gdzieś tam skoczyć na bungee, mogą być to loty w tunelu aerodynamicznym, ale zawsze są też piękne miejsca i zabytki, do których teraz Państwa zaprosimy. Reportaż w Trójce. Na Litwie z roku na rok przybywa turystów z Polski. Według danych litewskiego Departamentu Statystyki w ubiegłym roku wybrało się tam 150 tysięcy Polaków. Najchętniej odwiedzamy oczywiście litewską stolicę, a w Wilnie nie ma lepszych przewodników niż Wilniucy. Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie z dziada pradziada. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tym tytułem właśnie Spacerem po Wilnie. Zaczynam zwiedzanie Wilna od Starego Miasta. Spotykam przewodnika Andrzeja Kostygina. Polski turysta musi przyjechać do Wilna nie na dzień, no 2-3 dni trzeba poświęcić Starówce Wileńskiej, dlatego że Starówka Wileńska to jest największa we wschodniej Europie. 370 hektarów. Ostra Brama to jest punkt numer jeden. Tradycja przechodzenia przez Ostrą Bramę to jest tradycja z początku XVII wieku. Rdzenny mieszkaniec Wilna, przechodząc przez Ostrą Bramę, wchodząc już do bramy, mężczyzna musi zdjąć nakrycie głowy. Idzie się 30 kroków do przodu, nie odwracając się przez bramę. I tylko po 30 krokach odwraca się do bramy. Widzi się obraz, jak Matka Boska patrzy na ciebie. Robimy znak krzyża, odmawiamy modlitwę pod twoją obronę i idziemy dalej. Jeżeli ktoś tej tradycji nie zna, to nie jest rdzennym mieszkańcem Wilna. Może przeżyć tu w Wilni 30-50 lat, ale tej tradycji nie zna, to jest gościem tylko. Dzieciom też zawsze radzimy, że kiedy macie jakieś problemy i nie możecie z nami porozmawiać o tych problemach, to pójdźcie do Matki Boskiej i z nią porozmawiajcie. Na pewno wtedy rozwiąże się ten problem i okaże się, że to żadnego problemu nie było. Pytania padają, a czy pan przyjechał z Polski, skąd znamy język polski, a czy my rozmawiamy po polsku w domu, a czy my tylko na pokaz ten język polski znamy. Odpowiadam, że my Polacy tu istniejemy, jesteśmy z początku XIV wieku. Jestem tutaj Polakiem mieszkającym na Litwie, jestem obywatelem Litwy, gdzie w rodzinie mam tradycje polskie, gdzie rozmawiamy w języku polskim, gdzie święta i narodowe polskie świętujemy. To jest no zwykłe, dlatego że te tradycje były przestrzegane z pokolenia na pokolenie. My swoich dzieci teraz uczymy dania polskie. I właśnie te dania polskie, my nie mówimy, że to w domu robimy dania polskie. To wileńskie dania. Tutaj mamy no, kulturę wielonarodową. Kilkaset metrów od Ostrej Bramy znajduje się siedziba Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej. Witam mnie Magdalena Bartoszewicz. Chcę nauczyć młodzież, a i sama bym się trochę podszkolila w polskich tradycyjnych daniach i chciałabym to też robić w przyszłości w domu, bo są super. Wszyscy razem ubieramy ziemniaki, gotujemy mięso, pokrajamy cebulę. Oczywiście chłopaków to za bardzo nie angażujemy, bo tylko by nam przeszkadzali w kuchni. Dlatego chłopacy ustawiają stoly, rozstawiają talerze, jakieś tam integracje dla nas wymyślają. Czy w sumie już sobie siadają popijać jakieś tam herbatki, powiedzmy. Wszystko już jest zrobione, to siadamy to konsumować wszyscy razem za jednym stolem, jak to wypada. Potem jakiś jeszcze deser, gry, czasem karaoke śpiewamy, czasem ktoś gra na gitarze, żeby to było takie wesołe integracje. A przy okazji tak naprawdę każda dziewczyna, która pomagała w kuchni świetnie, to potem może odtworzyć w domu. Gdy usłyszałam tę nazwę barszcz z uszkami, wymyśliłam sobie, że to może będą te uszki, świnne uszki. No myślę, no dobra, spróbujemy, co tu wyjdzie. I przynoszą mi taki talerz czerwonej zupy, a w zupie są pierogi. Tak dziwnie, bo pierwszy raz takie coś jadłam, to ja zjadłam zupy i po prostu zjadłam drugie danie. Dwa w jednym wyszło. Myślę, że w przyszłości to mi się przyda. Gdy będę szykowała obiad, po prostu zrobię barszcz z uszkami dla swojego mężczyzny i wiem, że nie będzie głodny po tym takim obiedzie. No my was czekamy. Każda polska wycieczka odwiedza cmentarz na Rossie. Udaje się tam razem z kilkuosobową grupą. Dlaczego cmentarz nazywa się Rossy? Wiecie o tym? Cmentarz leży na nierównej płaszczyźnie, wzgórze doliny. I w czasach pogańskich świętowało się noce świętojańskie. Bawiono się do pierwszych ros. Stąd ta nazwa Rossy, przez dwa S tylko. Szkoły polskie na wiosnę i jesienią sprzątają. 1 listopada jest taka akcja Płomień. Zbierane są pieniądze na znicze, które później wystawiamy na każdym grobie. Między innymi w tej cerkwi to były chrzczone... Wileńska Młodzież Patriotyczna koniecznie chce mi pokazać Zarzecze. Po drodze zachodzimy do miejsca, w którym mieszkał Adam Mickiewicz. W Wilnie jest co najmniej 6 miejsc, gdzie mieszkał Mickiewicz, a to akurat było dlatego, że Mickiewicz był biedny i zazwyczaj przyjeżdżał do Wilna, to mieszkał u różnych przyjaciół i tu jest bardzo wiele domów z tabliczką, że tu mieszkał Adam Mickiewicz i po prostu zapisane data, kiedy mieszkał, do jakiego to miesiąca czy roku. Na Starym Mieście też mieszkał? Tak, tak, tak, to wszystko jest na Starym Mieście. Piękne te uliczki, takie boczne, małe. I to akurat jest brama, przez którą chodził Mickiewicz. Akurat mieszkał bardzo blisko Słowackiego, nie? W tym domu mieszkał Adam Mickiewicz, 1823 rok. W 1893 roku zginął poeta Sadomas Mickiewicz. To są takie domy całe obdarte, straszne, takie znoszone. I to miało swój urok. I dlatego, że tak wiele artystów tu mieszkało, to Zarzecze stało się taką stolicą artystów. To jest bardzo wiele dzieł sztuki, niezrozumiałych czasem dla rozumu. I jest no, uroczliwe. No właśnie, urokliwe. Urokliwe, tak. To jest fortepian, stary fortepian na brzegu Wilenki. Tak. To jest piękne, że ludzie wynoszą takie rzeczy i nie tak prosto na ulicę, a po prostu, aby ludzie mieli czym zachwycać się. Na 2 maja mamy klasyczną akcję, żeby wywiesić polską flagę w polskim domu. I to jest internetowa akcja, ludzie dla nas nadsyłają zdjęcie. I rzeczywiście każdego roku ludzie nadsyłają zdjęcie i wywieszają flagi. Nikt jeszcze nie miał z tym większego kłopotu. 3 maja na pewno jeszcze coś wymyślimy, ale mamy duże przejście przez Wilno Marsz. Będzie dużo tysięcy Polaków i też bierzemy w tym udział. Będzie duży piknik, gdzie wszyscy razem pójdziemy. Nie wiem, czy cała Litwa jest moją ojczyzną, ale Wileńszczyzna to tak. My jesteśmy takim pomiędzy Litwą, pomiędzy Polską. Jak się mówi u nas na Wileńszczyźnie, że jesteśmy tutejsi. Skąd jesteś? Tutejsi. Powoli kończę swój spacer po Wilnie. Pytam jeszcze młodych, skąd biorą inspirację do poznawania polskości. Natchnienie utrzymują z Polski. Możemy się nauczyć tej poprawnej polszczyzny, a nie takiej gwary, jak mówimy tu, poprzez to, że ciągle mamy jakiś kontakt z Polakami. Jesteśmy częścią Polski i częścią Wileńszczyzny. Litwa ojczyzną, Polska macierzą. Tak się mówi. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Spacerem po Wilnie, a po mieście oprowadzali autora Andrzej Kostygin, przewodnik, oraz Magdalena Bartoszewicz, prezes Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Ta grupa The Dumplings prawie na zakończenie audycji popołudniowej, ale wspomniałem o badaniach, bo przebadano nas dokładnie pod kątem majówki. No i okazało się, że jesteśmy sprytni, ale na czym ten spryt miałby polegać? No choćby na tym, że zrobiliśmy sobie ten długi weekend także dzięki temu, że coraz częściej pracujemy zdalnie. Pracujemy z domu, więc wypoczynku w tym nie jest 100%, ale zawsze to coś. To badanie crossovera, z którego właśnie wynika, że przeszliśmy na pracę zdalną. No i to być może jest to dobry jakiś objaw, choć hamak nad jeziorem zawsze dużo przyjemniejszym miejscem do pracy niż biurko w Mordorze jest. Tego wypoczynku zdrowego i takiego prawdziwego Państwu życzymy na kolejne dni majówki. My, czyli Zofia Kruszewska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Krystian Hanke, mówimy do usłyszenia za 5,5 minuty, godzina 18. Dziękujemy za dzisiejsze wszystkie listy od Państwa i także dowód na to, że we Wrocławiu padł gitarowy rekord. Stay in bed. your tight supplied with love is always high. They bring you coffee, 'cause they, you're more loving. The thing that we cope with requires patient peace and that what we call forgiving mind. But the last one is so freaking hard to find. My name is Fine. Jedni krzyczą konstytucja, konstytucja. Inni mówią, jest przestarzała, nieprzystająca do współczesności. Jest jaka jest, ale konstytucja to rzecz święta, uważają jeszcze inni. A więc zostawić tę, którą mamy, poprawić czy całkiem zmienić? A jeśli zmienić, to jak ją napisać i co w niej zawrzeć, by państwo działało sprawniej, a wszyscy obywatele uznali ją za swoją? O konstytucji przy śniadaniu w Trójce porozmawiamy 3 maja po 9. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, więcej, najwięcej. Klasyka grilla i nowe smaki w super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla dużo, dużo taniej. Od jutra nowa, szeroka oferta Grill & Fun. Karkówka grillowa w marynacie, różne rodzaje, aż 47% taniej, tylko 9,90 za kilogram. A Pepsi 2 razy 2,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. Największy grill w Lidlu. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski, kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dimitris Mestakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie Dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy.